bypass. SMS מכל רשת סלולרית ל-068-99-99-99. למי שלא שתה. We'll be right back. ודדה, back to back, back to back. We'll be right back. אחרי ששתית, אל תנהג, אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? אחרי ששתית, אל תנהג. רגע. שיתחו הודעת SMS לכל רשת סלולרית ל-068-99-99-99. Fears and regrets. I want to know you better than I know myself. I want to feel the end and to enjoy the night. I am playing the game. שים את הדיסק פולון 7 מבית אומגה. שילחו הודעת SMS מכל רשת סלולרית ל-068-99-99-99. DJ Guy Salama Vendete Back to back Back to back game. The one that will take it to my head. I העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תותן לחברה שלך לנהוג. Gentlemen, can I have your attention, please? I'm sorry, but the police are here. They've asked us to stop the party. Thank you. 99 Escape. DJ Guy Salama and Dede. Back to back. Back to back. Bye. זה מה שנקרא Vibe Trap ו-Toxic Toy American Pussy. ב-99 אסקייפ, סוגרים אותו את BPM FM טרנס-אומר לסוף שבוע זה, ככה בברכת חג שמח, חג פסח כשר ושמח, עוד חמישה אחרונים שאנחנו נותנים לכם כרטיסים למסיבת ההשקה שלנו בשבוע הבא, בחוף הדקל באילת, היינקן סנדנס, יורדים לאילת עם טרנס און אייר, BPM FM של 99 אסקייפ, חמשת הסמסים הראשונים שהגיע לנו עכשיו ל-068-99-99-99, 068-99-99-99, יקחו כל אחד מכם כרטיס כניסה להייניקן סנדנס, מי יהיה שם? רג'ה רום הגדול, אליאן פרוג'קט, ניסים יאני, די-ג'יי אל שרמן, וגם אני יהיה שם, אם אתם כמובן מגיל 21 ומעלה, נורא נורא חשוב, זה יקרה בשבוע הבא, מסיבת ההשקה של התוכנית שלכם, טרנס-אונר, בהייניקן סנדנס, חוף הדקל באלת, התשעה באפריל, חול המועד של פסח. DJ Guy Salama Vendete Back to back Back to back שבע מבית אומגה שילחו הודעת SMS מכל רשת סלולרית ל-068-99-99-99